الباب العاشر باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد نیکیوں کی طرف جلدی کرنے اور طالب خیر کو اس بات پر آمادہ کرنے کا بیان کہ وہ نیکی کو بغیر کسی تردد کے پوری توجہ اور محنت کے ساتھ اختیار کرے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ تعالی نے فرمایا پس نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور فرمایا اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم۔ حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریک کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے، صبح کو آدمی مؤمن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مؤمن ہوگا تو صبح کو کافر، وہ اس طرح کی اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ مسلم۔ عن ابی سروعہ بکسر السین المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضی اللہ عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، رواه البخاري۔ وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، التبر قطع ذهب أو فضة۔ حضرت ابو سروعہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں عصر کی نماز پڑھی، بس آپ نے سلام پھیرا اور نہایت تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری سے گھبرا گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری پر تعجب کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس گھر میں سونے یا چاندی کی ڈلی کا کچھ حصہ ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ ڈلی مجھے اللہ کی یاد سے روک دے اور کسی اور طرف مشغول کر دے، اس لیے میں نے جلدی جلدی جا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ بخاری۔ اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے میں پیچھے گھر میں صدقے کی ایک ڈلی چھوڑ آیا تھا تو میں نے اسے رات کو اپنے گھر رکھنا پسند نہیں کیا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد والے دن ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: یہ بتلائیے اگر میں کافروں کے ہاتھوں مارا جاؤں یعنی شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا: جنت میں. پس اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دیں، پھر نہایت بے جگری سے لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا. بخاری و مسلم. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا رسول اللہ، ای الصدقۃ اعظم اجرا؟ قال: ان تصدق وانت صحیح شحیح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: تیرا اس وقت صدقہ کرنا جب کہ تو صحیح یعنی تندرست و توانا ہو، مال کی حرص دل میں ہو، خرچ کرنے سے تجھے فقر کا اندیشہ اور اپنے پاس جمع رکھنے سے تونگری کی امید ہو، اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر، یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے تو کہے فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جبکہ وہ فلاں یعنی وارث کا ہو چکا. بخاری و مسلم. عن انس رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پکڑی اور فرمایا: یہ تلوار مجھ سے کون لے گا؟ صحابہ نے اپنے ہاتھ آپ کی طرف دراز کیے، ان میں سے ہر ایک کی زبان پر تھا: میں، میں. آپ نے فرمایا: کون ہے جو اسے اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ یہ سن کر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے اور توقف کیا. پس ابو دجانہ آگے بڑھے اور کہا: میں اسے اس کے حق کے ساتھ لوں گا. پس انہوں نے تلوار آپ سے لے لی اور اس سے مشرکوں کی کھوپڑیاں پھاڑیں. مسلم. عن الزبیر بن عدی قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے ہم نے حجاج کے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس سے ہم دوچار تھے۔ آپ نے فرمایا، اس پر صبر کرو، اس لیے کہ اب جو بھی وقت آئے گا وہ پہلے سے بدتر ہی ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب کو جا ملو۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ بخاری۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: بادروا بالاعمال سبعا، هل تنتظرون الا فقرا منسيا، او غنى مطغيا، او مرضا مفسدا، او هرما مفندا، او موتا مجهزا، او الدجال، فشر غائب ينتظر، او الساعة، فالساعة ادهى وامر۔ رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وقيل في سنده ضعف۔ حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہے، یا ایسی توانگری کا جو تمہیں حد سے تجاوز کر دینے والا بنانے والی ہے، یا ایسی بیماری کا جو بگاڑ دینے والی ہے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل و ہوش کو زائل کر دینے والا ہے، یا ایسی موت کا جو نہایت تیزی سے اپنا کام تمام کر دینے والی ہے، یعنی اچانک آ جائے، یا دجال کا جو ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انتظار کیا جائے، یا قیامت کا، پس قیامت تو بہت ہی ہولناک اور نہایت تلخ تر ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا، یہ حدیث حسن ہے۔ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم۔ قوله فتساورت هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا۔ انہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن فرمایا، میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالی اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کبھی امارت کی خواہش نہیں کی، لیکن اس روز یہ خواہش کی تاکہ یہ اعزاز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے مجھے حاصل ہو جائے، چنانچہ میں اس کے لیے اٹھ اٹھ کر بلند ہوتا اس امید پر کہ شاید مجھے اس جنگ کی امارت یعنی قیادت کے لیے بلا لیا جائے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور وہ جھنڈا ان کو عطا فرما دیا اور فرمایا جھنڈا لے کر چل اور کسی کی طرف توجہ نہ کرنا یہاں تک کہ اللہ تجھے فتح سے ہمکنار فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ چلے پھر ٹھہر گئے اور کسی طرف توجہ نہیں کی اور بآواز بلند کہا اے اللہ کے رسول میں کس چیز پر لوگوں سے جہاد کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جہاد کر یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ ایسا کر لیں یعنی مسلمان ہو جائیں تو بلا شبہ انہوں نے تجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے، البتہ جان و مال کے حق کے ساتھ ان کا مؤاخذہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ کسی مسلمان کو ناجائز قتل کر دیں تو قصاص میں ان کو قتل کرنا اور کسی کا مال غصب کیا ہو یا زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو وہ مال ان سے وصول کرنا ضروری ہے، زبان سے اسلام کی شہادت دینے پر ان کے خون اور اموال محفوظ ہو جائیں گے، تاہم اگر وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالی خود ہی ان سے حساب لے گا۔ مسلم۔